telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 lipca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pożar na Pomorzu, pali się hala magazynowa w Kartoszynie. Na miejscu są dziesiątki strażaków. Pierwszy wiec wyborczy Kamali Harris, wiceprezydentka, ma poparcie większości delegatów na konwencję demokratów. Powstanie warszawskie na kolorowych fotografiach w najnowszym albumie na 80. rocznicę wybuchu zrywu. Pożar hali magazynowej w Kartoszynie na Pomorzu objął dach o powierzchni co najmniej kilku tysięcy metrów. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków, mówi kapitan Jakub Friedenberger z Pomorskiej Straży Pożarnej. Pożar wyglądał bardzo poważnie. Tutaj cały dach hali po wymiarach mniej więcej 100 na 20 metrów był w ogniu. W tej chwili sytuacja jest opanowana. Tutaj na miejscu mamy aktualnie 21 zastępów. Trwa w tej chwili wycinanie otworów takich roboczych, żeby dotrzeć do miejsca, gdzie ten ogień się rozprzestrzeniał. Ratownicy weszli do środka. Wewnątrz hala jest niemal pusta. Prokuratura Krajowa ponawia wniosek o tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego. To reakcja na decyzję Sądu Pierwszej Instancji, który nie zgodził się na aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości. Wówczas sąd uznał, że polityk jest objęty immunitetem członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Premier Donald Tusk powiedział, że niezależnie od decyzji sądu odwoławczego, postępowanie wobec Marcina Romanowskiego będzie się toczyło. Jeśli inaczej niż ja sądzę, sąd uzna, że ten immunitet jednak chroni pana Romanowskiego, będziemy się zwracali, państwo polskie, do zgromadzenia o uchylenie immunitetu, bo powody są oczywiste. Więc pan Romanowski i tak stanie przed sądem. I ja tu jestem zupełnie spokojny. I nie tylko on, znaczy w sprawie Funduszu Sprawiedliwości ta lista potencjalnych oskarżonych, ta ława oskarżonych, w przyszłości ona będzie naprawdę, nie będzie jednoosobowa. Marcin Romanowski ma postawione zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień oraz nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych Kamala Harris uzyskała poparcie większości delegatów na konwencję. Podczas pierwszego wiecu wyborczego jako kandydatka na prezydenta USA ostro skrytykowała Donalda Trumpa i przedstawiła główny motyw swojej kampanii – wolność. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Kamala Harris wystąpiła na wiecu w Milwaukee w kluczowym dla wyniku wyborów w stanie Wisconsin. Wiceprezydent USA została przyjęta owacjami. Wisconsin, dziś rano przekazano mi wiadomość, że mamy poparcie wystarczającej liczby delegatów, by uzyskać nominację. Harris zaczęła wystąpienie od krytyki Donalda Trumpa. Wskazała na jego wyroki sądowe w sprawie napastowania seksualnego i oszustw finansowych. Powiedziała, że jako prezydent chce wzmocnić klasę średnią i zapewnić wolność Amerykanom. Wisconsin, pytam was dziś, czy jesteście gotowi wziąć się do pracy? Czy wierzymy w obietnice Ameryki? Czy jesteśmy gotowi o to walczyć? Gdy walczymy, to zwyciężamy. Mówiła Harris, kończąc swoje wystąpienie hasłem Boże pobłogosław Amerykę. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Warmińsko-mazurscy terytorialsi przeszli szkolenie wodne. Na czym polegały ćwiczenia, wyjaśnia Sabina Mazurek z 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Terytorialsi z Olsztyna doskonalili między innymi pomoc tonącej osobie i działanie w przypadku wywrócenia łodzi. Żołnierze zmierzyli się także z przeprawą linową na drugi brzeg jeziora. To zadanie musieli wykonać mając ze sobą broń oraz ważący kilkadziesiąt kilogramów ekwipunek. Żołnierze szkolili się pod okiem grupy specjalnej płetwonurków RP. Muzeum Powstania Warszawskiego zaprezentowało najnowszy album Kolor Powstania 1944 – Zdjęcia walczącej Warszawy. Stworzono w nim panoramę stolicy z sierpnia, września i początku października 1944 roku złożoną ze 100 zdjęć poddanych zabiegowi koloryzacji. Wyboru zdjęć dokonał fotoreporter Chris Niedenthal, laureat World Press Photo, który jest również autorem słowa wstępnego. Patrzyłem na treść tych zdjęć, na formę mniej, bo tam nie było czasu na komponowanie zdjęć i tak dalej, na formę. Ale rzeczywiście w kolorze widać więcej. Ten kolor wyciąga różne rzeczy, które na czarno-białych odbitkach niekoniecznie widać właściwie. A ci panowie, które to koloryzowali, to oni naprawdę bardzo, bardzo delikatnie, subtelnie koloryzowali to. Bez jakichś tam szałowych kolorów, nic takiego. To nie jest technikolor, to jest po prostu piękna, kolorowa fotografia z tragicznego czasu. Album oddaje tak także głos bohaterom wydarzeń. Oprócz zdjęć zawiera ich wspomnienia. 1 sierpnia Warszawa uczci 80. rocznicę wybuchu powstania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sport. Adam Malecki. Igrzyska w Paryżu rozpoczną się oficjalnie już w piątek. Wówczas odbędzie się ceremonia otwarcia. Jutro ruszają pierwsze dyscypliny, piłka nożna i rugby. A w Warszawie przed wylotem do stolicy Francji kolejni sportowcy składali ślubowanie. Wśród nich szermierze, zapaśnicy i obie reprezentacje siatkarskie. Byli też trenerzy tychże, którzy już przed wylotem przedłużyli kontrakty z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Zarówno Stefano Lavarini, jak i Nicola Grbicz poprowadzą drużyny narodowe do 2028 roku, a taki wybór cieszy szefa Związku Siatkarskiego Sebastiana Świderskiego. Ta decyzja nie jest nastawiona tylko i wyłącznie na tą pracę i na ten wynik, który będzie w Paryżu, bo pamiętajmy, że to jest sport i tam wszystko się może zdarzyć. Pamiętajmy też, co ci trenerzy zrobili przez ostatnie 3 lata, jak trenowali z reprezentacją, jakie reprezentacje zbudowali i to jest dla nas bardzo ważne, a najważniejsze to jest to, jaka jest atmosfera w drużynach i jakie jest zaufanie właśnie zawodników do poszczególnych szkoleniowców i zawodniczek do poszczególnych szkoleniowców i to jest dla nas wyznacznik kontynuacji współpracy. Nie zabrakło też dzisiaj niedobrych informacji dotyczących igrzysk. Skoczek wzwyż Norbert Kobielski został zawieszony w związku z wykryciem w jego organizmie zabronionej substancji, mówi atasze prasowy Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej Katarzyna Kochaniak. Norbert jest zawieszony, trwa procedura. Na pewno wiemy, że w igrzyskach Norbert nie wystartuje, czyli nasza reprezentacja zmniejsza się o 1 osobę. My mieliśmy nieoficjalne informacje, że taka sytuacja może wystąpić. Aż takim dużym zaskoczeniem to dla nas nie jest. To nie koniec problemów. Kobielskiemu grozi też 4-letnia dyskwalifikacja. 4-0 wygrała Jagiellonia Białystok w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Jaga ugrała na Litwie FK Poniewierz, a 3 gole strzelił Hiszpan Jesus Imaz. Trener Adrian Siemieniec jest zadowolony z postawy drużyny. No, oczywiście bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Bardzo się cieszymy z tego, że strzeliliśmy 4 bramki, że nie straciliśmy bramki. Zagraliśmy na 0 z tyłu. Na pewno jako wynik po pierwszym meczu to, nie ukrywam, oczywiście jesteśmy zadowoleni, ale też zdajemy sobie sprawę, że to jest dopiero pierwsza połowa i druga połowa jest przed nami w Białymstoku. Mecz rewanżowy 31 lipca. W tenisie do ćwierćfinału turnieju w Pradze awansowały Magda Linet i Magdalena Fręch. W drugiej rundzie Challengera w Szwajcarii jest Kamil Majchrzak, a do 1/8 finału turnieju WTA Warsaw Open awansowały 3 Polki, Urszula Radwańska, Gina Feistel oraz Maja Chwalińska. A Szkot Andy Murray zapowiedział, że po igrzyskach w Paryżu zakończy sportową karierę. My też kończymy na dziś. Sport w Trójce wraca jutro o 7:00. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. W nocy zachmurzenie duże, przelotny deszcz i zagrzmi na zachodzie kraju miejscami rozpogodzenia. Temperatura minimalna od 12 stopni w województwach zachodnich, około 15 w centrum, do 18 nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Dobry wieczór Państwu, Monika Bożym i audycja Przyjemność po mojej stronie startuje dla Państwa właśnie teraz. Odcinek 2 spotkania z Grzegorzem Uzdańskim, poetą, pisarzem, improwizatorem i naprawdę moim chyba najbardziej entuzjastycznym do tej pory gościem. Grzegorz, witam Cię ponownie. Witam ponownie, witam także Państwa, dobry wieczór. Miałam bardzo dużo różnych przemyśleń i refleksji po naszej ostatniej rozmowie. Czytałam też dużo poezji po naszej ostatniej rozmowie. Poczułam się zmotywowana i mam nadzieję, że Państwo również wynieśliście z tego naszego spotkania taką właśnie inspirację i się trochę z poezją pospotykaliście. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy, jak Grzegorz czytał i analizował współczesny wiersz Marty Podgórnik, Powój Irdest. Tak. Z tomika wydanego w 2023 roku, więc bardzo świeżutki. Tak jest, bardzo. Grzegorz, co nas czeka dzisiaj? Ja już się nie mogę doczekać. No, dzisiaj myślę, żebym chętnie przeczytał, jeśli oczywiście się zgodzisz, a pewnie się zgodzisz, bo niby dlaczego nie, bym przeczytał, nie wiem do końca w jakiej kolejności, ale pomyślałem sobie, bo wprawdzie pod koniec zeszłej audycji czytaliśmy wiersz Juliana Tuwima, wspaniały zresztą, ale myślałem, że już nie ma co do tego wracać, bo co było, to było, świetne uzasadnienie i że po prostu można by przeczytać sobie wiersz Józefa Czechowicza, absolutnie wspaniałego polskiego poety, i wiersz Sylwii Plath, wspaniały amerykańskiej poetki w tłumaczeniu Julii Hartwig, wspaniałej polskiej poetki, czyli jest trójka wspaniałych. Jakże wspaniale. I właśnie nie wiem, od czego by tu zacząć. Oba te wiersze są bardzo, bardzo zmysłowe, mam poczucie. Pewnie w różnych znaczeniach, i no one są w ogóle bardzo różne, bo oni byli bardzo różnymi poetami. Zostańmy przy polskich autorach ciągiem po Marcie Podgórnik, tak sobie myślę, i może posłuchajmy i poczytajmy i pomyślmy wspólnie, poanalizujmy zmysłowość twórczości Józefa Czechowicza. Tak. Na to? Czechowicz to jest w ogóle absolutnie moim zdaniem wybitny poeta, zupełnie niepowtarzalny. On niestety zginął na samym początku II wojny światowej. Bomba spadła na budynek i on zginął przy tym, więc zginął zdecydowanie przedwcześnie. I to nawet nie tak, jak żeśmy się przyzwyczaili, że z reguły poeci, przynajmniej płci męskiej, jak ginęli, to najczęściej takie skojarzenie mamy, że jak ginęli w II wojnie światowej, to w okolicach Powstania Warszawskiego, a on zginął w ogóle na samym początku, w trakcie właśnie kampanii wrześniowej i... No, był jedną z bardzo wielu ofiar tej wojny, ofiar cywilnych właśnie. I, no i dlatego też tych wierszy nie ma oczywiście tyle, ile by mogło być, gdyby on żył dłużej. I on był już znany przed wojną. Nie tak, że niewiarygodnie znany i uważany za, nie wiem, najwybitniejszego poetę polskiego, ale był znany i uznany i doceniany. I on ma taką melodykę wierszy, której chyba nie ma prawie nikt, a w zasadzie nikt nie ma takiej. Więc już dobra, po tym ale o to cię właśnie wstępie. Miałam pytać dokładnie, co dla ciebie jako osoby, która bardzo głęboko wchodzi w styl, do tego stopnia głęboko, że aż go tak pięknie, jak ty to robisz, potrafi imitować. Co dla ciebie jest takiego charakterystycznego w nim właśnie? Ta melodyka, coś jeszcze? Bardzo ciężko to tak ogólnie powiedzieć, ale myślę, że przede wszystkim melodia, no jak powiem dobór słów, to już trudno większy ogólnik, bo każdy poeta i poetka dobiera słowa, to mniej więcej na tym to polega, ale te wiersze są bardzo barwne, bardzo zmysłowe, bardzo takie bajkowe, czasami straszne, czasami piękne i takie ciche. Ale ciche nie w sensie, że nie ma tam dźwięków, tylko ciche, że oddają jakąś ciszę. Jest taki wiersz Lublin, prowincja, noc. To jest Lublin na wzgórzach przysiadł, sam był i cisza. I to w ogóle naprawdę, no bo on w ogóle był z Lublina, był lubelskim poetą i no chyba jednak tak naprawdę, jakbym miał powiedzieć, co jest najbardziej niesamowite w Czechowiczu, to jest jego wizyjność i jego melodia. Zaraz to zresztą też zobaczymy, bo on nie ma czegoś takiego, jak bardzo wielu poetów i poetek piszących z rymami i rytmem, że to jest tyle samo sylab w każdym wersie. To jest bardziej takie właśnie nieregularne, a równocześnie regularne o tyle, że ten rytm jest bardzo wyczuwalny i bardzo śpiewny. To ja może przeczytam już w pejzażu. Się nazywa ten wiersz, napisany w 1932 roku, jest ze zbioru Ballada z tamtej strony, z 1932 roku. Szum kasztanów, niżej morski śpiew, gasną o zmierzchu świece ukwieconych drzew, droga w gaju wprost słońca złoci się podwójnie, od szumu i wieczoru ciemnieją ustronia, kołysząc się trawą bujną, dziewczyny smukłe na koniach. Wzgórze na drożyn, skrzyżowaniu, tam kapliczka chłodna jak koral, w półmroku krzyż, tam anioł, opuszczone wota rybaków, zapomniana od dawna pora, w rozbitym dzbanku spleśniała śmierć maków. Morze szumi, kasztany, konie kopytami złoto nad wodą mącą, zjadących jedna rękę podniosła i znak daje, poruszając nią w powietrzu jak wiosłem, bo został u kaplicy źrebak zabłąkany, zajrzał do wnętrza, dotknął miękką wargą drzwi, zarżał dziecinnie wysoko, nie wiadomo o co. I to dziewczyny jest koniec. Dziewczyny smukłe na koniach. Kocham to. Tak, Dziewczyny smukłe na koniach też ma zresztą piękny rytm. Mamy Dziewczyny smukłe na koniach. Z grubsza jest to zrobione tak, rytm na przykład tej frazy, że mamy trzysylabowe słowo, dwusylabowe, a potem znowu trzysylabowe. I to od razu daje takie Dziewczyny smukłe na koniach. Bo gdyby były trzy słowa trzysylabowe, czy gdyby zmienić smukłe na wysmukłe, to by było Dziewczyny wysmukłe na koniach. To by było bardziej regularne, ale też może już troszeczkę nudne w tym momencie. Ja nie wiem, czy ja to tak łapię, wiesz, aż takie... Bo może też ja przesadzam. W sensie jakby, ale jakoś mi to się bardzo podoba, to Dziewczyny smukłe na koniach. Mnie też się to bardzo zwłaszcza, podoba. Że on tutaj urywa, bo zobacz, że to jest takie... Poczekaj jeszcze raz. Szum kasztanów niżej morski śpiew. Gasną o zmierzchu świece ukwieconych drzew. Droga w gaju wprost słońca złoci się podwójnie. Od szumu i wieczoru ciemnieją ustronia, kołysząc się trawą bujną dziewczyny smukłe na koniach. Ale to jest hot. To jest piękne. I jest bardzo... Zobacz, że tutaj jest... On ma coś takiego... On w ogóle nie używa znaków przestankowych. Nie używa wielkich liter i to jest takie, że nawet jak są albo zdania, albo równoważniki zdań i to jest właśnie troszeczkę, że takie kolejne obrazy on nam daje. Wszystko jest w tym czasie, w czasie teraźniejszym, co jeszcze podkreśla to, że to jest jakby coś, co jest widziane i odbierane w tym momencie, bo gdyby to było, że no tutaj nawet, no jakby było na przykład, powiedzmy sobie, szum kasztanów niżej morski śpiew gasły o zmierzchu świece ukwieconych drzew. Gdyby był czas przeszły, nie? To się robi taka historia. Ja opowiadam historię, taka klasyczna. Siadam przy ognisku i mówię, gasły o zmierzchu świece ukwieconych drzew, a wtedy kasztany nasz bohater... szumiały. Tak, a tutaj, przez to, że to jest czas teraźniejszy, to od razu mamy takie poczucie, tak mi się wydaje, że można mieć takie poczucie, że to są właśnie obrazy, że w tym momencie ktoś to przeżywa. Ktoś tam sobie, załóżmy Czechowicz albo my, ktoś tam sobie siedzi i słyszy ten szum kasztanów i to może... A co to jest niżej morski śpiew? Czemu niżej morski śpiew, Grzegorz? Wydaje mi się... No, tak jak zwykle w poezji nie ma jednej odpowiedzi właściwej, ale ja bym strzelał, szczerze mówiąc, że no, odpowiedź numer jeden, jak dla mnie, jest taka, że szumią kasztany, a niżej, bo może to jest jakieś wzgórze, albo coś troszeczkę pofałdowanego, a niżej jest morze, po prostu. I to morze szumi, więc jest szum morza, który jest faktycznie fizycznie niżej. Poniżej. A właśnie ciekawe, widzisz, i to też jest o tym, jak bardzo nie ma jednej poprawnej odpowiedzi, jak bardzo każdy z nas sobie to może odbierać inaczej. Ja ze swoim mózgiem muzycznym. Muzyka, tak, to mam od razu tak, że z jakiegoś powodu ten morski śpiew brzmi niżej niż szum kasztanów. No, cudownie, to jest druga interpretacja, która jest równie, i właśnie, że zobaczmy, że mamy dwa szumy. Szum, że siedzi sobie ten człowiek, ta osoba, albo nie siedzi, stoi, whatever. I whatever, jestem wyluzowany, proszę państwa. Więc ta osoba jest w tym pejzażu i słucha szumu kasztanów, który się zlewa z szumem morza i po prostu w tym szumie wyższe nuty to jest szum, wyższy szum na wyższej nucie to jest szum drzew, a niższy to jest szum morza. Też, bo tak sobie wyobrażam te kasztany. Tak. I też to powoduje we mnie od razu jakieś takie doznanie związane z bardzo, że wyobrażam sobie głębię tego szumu morza. Tego śpiewu morza, który jest jakiś taki uwodzący. Ja uwielbiam niskie głosy. Więc i niskie brzmienia instrumentów, więc to mi się kojarzy bardzo dobrze i od razu mnie wprowadza to pierwsze zdanie w stan zmysłowego pobudzenia poprzez to zobrazowanie dźwięków, bo to na mnie bardzo mocno oddziałuje. Tak. No właśnie to jest wspaniałe, że... A też ja mam wrażenie tak z pamięci, oczywiście moglibyśmy sobie zaraz puścić z telefonu, ale nie zrobimy tego, mam wrażenie z pamięci, że faktycznie drzewa z reguły szumi, że jak las szumi, liście szumią, to jest na wyższym chyba dźwięku niż szum morza, a może gadam bzdury, kto wie, ale to jest... Ale zobacz, też coś, co jest wspaniałe ogólnie w poezji, i być może już o tym mówiłem w zeszłym odcinku, bo to jest trochę taki mój konik, Więc bardzo Państwa przepraszam, jeśli się teraz powtórzę, ale jest takie klasyczne, nie wiem, czy tak naprawdę ktokolwiek to jeszcze robi w szkole, ale jest to takie klasyczne pytanie, co poeta miał na myśli. Tak, tak. I ono, jak dla mnie, ma wiele wad, a jedną z głównych wad jest to, że ono sugeruje, że jest jakaś właściwa odpowiedź, właściwa interpretacja wiersza, właściwa jego treść i ona się równa temu, co myślał poeta i my możemy do tego dojść. A to, co jest wspaniałe w czytaniu poezji, to ta, że zobacz, tutaj mamy, powiedzmy, moją interpretację i twoją. Moja jest prostsza, twoja w ogóle wydaje mi się fajniejsza, ale... Dzięki, Grzegorz. Zresztą ja chciałem ją powiedzieć jako drugą, ale w każdym razie, że mamy tak, że po prostu są te kasztany, a niżej w dole jest morze i ono szumi, a druga, no to co mówiliśmy, że na niższym dźwięku. I to, co jest wspaniałe, to jest to, że my nie musimy wybierać. Nie musimy powiedzieć, druga interpretacja jest dobra, pierwsza zła, tylko... I jedna i druga jakoś tam sobie brzmią w tym wierszu. Tak, no dlatego w ogóle my o tym rozmawiamy w tej audycji o przyjemności, bo żeby trochę odczarować tę poezję i zaakcentować to, że to jest bardzo doznaniowa rzecz, to jest bardzo zmysłowa rzecz, to jest o oddziaływaniu na nasz obecny stan i nastrój, dokładnie tak jak piosenka. I ja dzięki temu, że to zostało przede mną odsłonięte i odkryte, po latach, no po życiu bez kontaktu z poezją w ogóle, zaczęłam ją lubić. Absolutnie nie powiedziałabym, że się zaczęłam nią interesować, ale zaczęłam ją chcieć mieć w swoim życiu. I dlatego tu jesteś, bo myślę, że w ogóle czytanie poezji i kontakt z poezją bardzo uwrażliwia i pobudza właśnie te kawałki zmysłowe w nas, to bo naprawdę potrafi być bardzo erotyczne doznanie. Tak, to jest bardzo erotyczne. Te dziewczyny smukłe na koniach, to mi tak robi. I jeszcze wiesz, co mi się bardzo podoba? Droga w gaju, i gaj też jest bardzo, mi się od razu wyświetla słowo obfitość. Droga w gaju wprost słońca złoci się podwójnie, więc znów ta obfitość tutaj się, jakieś takie po prostu bogactwo... Tak. Obfitość, bogactwo. Kołysząc się trawą bujną, o tu znowu. I te dziewczyny smukłe na koniach, tak, no to właśnie, już jest po prostu bo dziewczyny smukłe na koniach, to mam wrażenie, że tego się... Trudno to oderwać od tego poprzedniego wersu, bo to jest kołysząc się trawą bujną, dziewczyny smukłe na koniach. Bo tutaj mamy jakoś bardzo dużo... Bo tak... I te dziewczyny kołysze też się bujne, trawa, od razu sobie wyobrażam. Ale przecież tak, po pierwsze dziewczyny wprawdzie przed chwilą, w następnym wersie są nazwane smukłymi, ale z drugiej strony, jeżeli trawa jest bujna, to od razu nam wchodzi, że bujne są też ja te dziewczyny. Widzę jakby biust. Tak, jakby od razu się myśli, no pewnie tak dosyć klasycznie, jak sobie wyobrażamy, tak jak sobie wyobrażamy, jest takie chyba określenie bujna dziewczyna, nie? No tak. I to z reguły chodzi o bardzo to, że właśnie zresztą, bardzo piękne, lubię to określenie. Że wyobrażamy sobie biust, szerokie biodra i że też jakąś taką żywotność i piękno. Włosy jakieś włosy, takie na wietrze, których jest też dużo. Tak. I to nawet, a równocześnie, a to wszystko jest przerzucone przez tę trawę, bo pierwotnie jest to do trawy bujnej, ale zobaczmy, że tutaj mamy bardzo, bardzo się zlewa troszeczkę nam, bardzo troszeczkę. Się zdecyduj, Grzesiek, ale zlewa się nam ta trawa z tymi dziewczynami, bo dziewczyny na koniach też się kołyszą. Dziewczyny są w takim ruchu, jeżdżąc na tych koniach w takim miękkim ruchu, czyli jakby jest, są też źdźbła trawy, które się jest podwójne kołysanie. Ale to jest bardzo erotyczne, bo zarówno trawa kołysząca się na wietrze, jak i osoba na koniu w takim rytmie będąca, absolutnie wizualizuje mi się spójnie z rytmem ciała w namiętności podczas aktu seksualnego. Zdecydowanie. To jest bardzo erotyczne. Myślę, że w ogóle... Ta pierwsza strofa jest najbardziej erotyczna, bo powiedziałbym, że w drugim wchodzą już troszeczkę inne nuty, teraz strasznie uproszczę, ale bardziej jakieś takie zapomnienie, śmierć i... bo to drugie to jest wzgórze na drożyn skrzyżowaniu, tam kapliczka chłodna jak koral, w półmroku krzyż tam anioł, opuszczone wota rybaków, zapomniana od dawna pora, w rozbitym dzbanku spleśniała śmierć maków. To ja troszeczkę mam tak, że ta pierwsza strofa właśnie z tym złotem słońca i z tą bujną trawą i dziewczynami i tym wszystko się kołysze, no to ona jest seksualna, ta pierwsza strofa, i jest taka właśnie bardzo bogata, zmysłowa, Ta druga jest taka, od razu wchodzi ten chłód tej kapliczki, czyli tak troszeczkę już nas wychładza, ale to też jest przyjemne, bo to jest chłodne, to nie jest zimna. Bo jakby napisał zimna, to by było nieprzyjemne, że nas jakby tak kontruje, a chłodna to jest miłe. Jeszcze chłodna jak koral, jakie piękne sformułowanie. Zresztą to jest piękny asonans, bo to jest koral, który się rymuje z pora, zapomniana od dawna pora. No i potem wchodzi ten anioł, czyli i opuszczone wota rybaków, jakaś religijność, wota, czyli no staroświeckie słowo na jakieś ofiary, ale opuszczone i potem jeszcze wchodzi ta w rozbitym dzbanku spleśniała śmierć maków. To w ogóle bardzo ciekawe, bo bardzo ciekawe on tak jak, mówi, morski śpiew i to chodzi o falujące morze i szum morza, tutaj jest spleśniała śmierć maków, czyli po prostu martwe, spleśniałe maki w tym rozbitym dzbanku, ale jednak on tutaj mówi, że nie martwe maki, tylko mówi śmierć maków, spleśniała śmierć maków. Mm-hmm. Też ta spleśniała od razu dodaje zmysłowości, już nie seksualnej zmysłowości, tylko takiej, ale takiej zmysłowości, że to jest cały czas jakieś... Czujemy to, widzimy to, od razu to wywołuje w nas jakieś no zmysłowe doznanie, czyli takie, że albo czujemy ten zapach i się krzywimy na jego myśl, albo że nas to jakoś może trochę obrzydza, ta pleśń. Oddziałuje tak, to na człowieka na pewno. To jest bardzo oddziałujące, ale też właśnie jest ciekawe, że to tak sobie przechodzi. Oczywiście wiadomo, że to są dosyć... On tutaj operuje na takich klasycznych kontrastach, no bo jak się bierze seksualność i życie, a za chwilę się bierze śmierć, no to nie jest jakiś nowatorski pomysł, nie, którego nikt nigdy wcześniej nie zrobił, żeby te rzeczy ze sobą zderzać. I jeszcze, bo jeszcze chciałem powiedzieć na chwilę, wrócić do tego, że droga w gaju wprost słońca złoci się podwójnie. Ja to na przykład rozumiem tak, że jeżeli droga w gaju wprost słońca, to w tym momencie on stoi na wprost słońca i patrzy pod słońce i... I mu się to... Rozdwaja mu się obraz? Właśnie się zastanawiam, czy to jest taki magic hour, taki, że po prostu widzi to na wprost słońca i widzi takie piękne kolory, jakie są w tej magicznej godzinie. Czy też jest tak, że przez chwilę jemu się rozdwaja, bo go słońce poraziło w oczy i wtedy byłoby w ogóle złoto bardziej niż widzenie? Myślę, że znowu jedno i drugie może być, a to jest niezłe, że za chwilę jest od szumu i wieczoru ciemnieje ustronia, czyli jak tak nas nazłocił, to za sekundkę wprowadza tę ciemność, jakby, i są też takie ładne słowa, to jest wszystko takie baśniowe, na przykład te ustronia, jakby to wszystko pasuje, pewnie gdyby ktoś dzisiaj pisał ustronia, to by musiał to jakoś dobrze właśnie całym wierszem uzasadnić, bo to jest archaizm, ale no Różewicz, świetnie, Czechowicz uzasadnia to całym wierszem, plus oczywiście w 1932 roku to bardziej pasuje. A może szumi kasztany, patrz jaką robi pętelkę ładną. Tak. Może szumi kasztany, konie kopytami złoto nad wodą mącą, zjadących jedna rękę podniosła i znak daje poruszając nią w powietrzu jak wiosłem. Jezu, w ogóle przychodzi mi na myśl, czytając tę ostatnią zwrotkę, ostatnia płyta Natalii Przybysz i jej poetyckość, ale może uda nam się to złapać jakoś pod koniec i ci powiem, o co mi chodzi i co tutaj mi się... Bo ja nie znam chyba ostatniej płyty, więc tutaj ciężko mi się odnieść. A widzisz, to zdecydowanie do nadrobienia. Ja bardzo lubię. Bo został u kaplicy źrebak zabłąkany, zajrzał do wnętrza, dotknął miękką wargą drzwi, zarżał dziecinnie, wysoko, nie wiadomo o co. No ja kocham tę strofę. W sensie... Piękne. To jest, uważam, jedna z jego w ogóle lepszych strof, a ta ostatnia, a to oznacza pewnie, że jedna z lepszych polskich w XX wieku, chociaż to są oczywiście bardzo mocne słowa. Ale wiesz co, teraz mam takie mocne przemyślenie na temat tego, że siedzimy jednak, analizujemy, mimo tego, że mówimy o tym, że nie ma żadnej dobrej odpowiedzi, żadnej poprawnej odpowiedzi na pytanie kluczowe, co poeta miał na myśli i oczywiście pokazujemy tutaj cały wachlarz możliwości interpretacyjnych, ale równie dobrze czuję, że można sobie tę zwrotkę przeczytać i się w ogóle nie zastanawiać nad tym, o co tu chodzi. Nie, oczywiście. Ja myślę, że my to już chyba mówiliśmy też tydzień temu, zwrotka, myślę. No to tak, to zwrotka, ale to w sensie, bo ja mam coś takiego, że ja normalnie, ja uważam, że analizowanie jest fajne i pomaga się uwrażliwić na wiersz i otworzyć w nim różne rzeczy. Mhm. I wcale nie sprzeciwia się temu zmysłowemu odbiorowi. Natomiast normalnie jak ja czytam wiersz, typu czytam sobie wiersz Czechowicza, na przykład ten, to ja go nie analizuję. Tylko to wszystko, te wszystkie znaczenia, które można sobie potem wyciągnąć i te wszystkie jakieś zmysłowe elementy języka, to wszystko po prostu do mnie trafia na różnych poziomach świadomości i podświadomości i na mnie oddziaływuje. To jest troszeczkę tak, że możemy słuchać, to chyba dokładnie to mówiłem tydzień temu, więc znowu przepraszam, że możemy sobie po prostu słuchać piosenki, a potem możemy usiąść i się zastanowić zaraz, czy tutaj jest rytm na 4 czy na 3. Jakby, ale tak naprawdę w momencie, kiedy słuchamy, to nie potrzebujemy tego wiedzieć, tylko ten rytm na nas oddziaływuje i tyle, więc a z drugiej strony to nie jest tak, że rozkminianie, czy w piosence jest rytm na 4 czy na 3 jest niepotrzebne, bo też pomaga nam się uwrażliwić i jakoś to otworzyć, więc ja lubię i to, i to. I to, i to. Absolutnie się zgadzam. Ale ta trzecia zwrotka wyjątkowo coś mi takiego zrobiła, cudowna. Że w ogóle przeczytałam ją i mam tak, w ogóle nie dotykaj, po prostu zostań z tym doznaniem. A mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Ale proszę, ty rób. Przepraszam, bo teraz mi głupio, bo ja chciałem tylko powiedzieć, zobacz jaki on jest niesamowity, bo on jest też poetą takiego zmysłowego skrótu, takiego, że... Bo on w ogóle dużo brał z awangardy, tylko że był absolutnie genialny w tym i w sumie należał do awangardy po prostu, nie tyle z niej brał, co tylko że jest przy tym taki cudowny i zmysłowy i chodzi mi o to morze szumi kasztany. Tak. Jakim on jest poetą skrótu, jaki to jest skrót i jakie to jest cudowne stwierdzenie, bo to można powiedzieć, że to już jest taka świadomość, która po prostu odbiera. Morze szumi kasztany, ciach. I tyle, że po prostu dlatego to jest tak skrótowo zaznaczone i po prostu mamy taki obraz i dźwięk, a też można powiedzieć, że można by jeszcze jedna interpretacja, która mi się bardzo podoba, niesprzeczna z tym, że morze szumi kasztany, czyli że jakby to ono naszumia kasztany w jakiś sposób i... No ale przecież tak jest. W zasadzie tak jest. No bo myślę, że to też jakby ten prąd, który się wydobywa z oceanu. No tak, znaczy chodzi. Też jeden wiatr poza tym, ale ten, to jest jakieś wiatr. To jest takie piękne. No ja jeszcze absolutnie kocham i to muszę państwu powiedzieć, bo po pierwsze to poruszanie ręką w powietrzu jak wiosłem. Powietrze jest jak woda. Jakby i to od razu, czyli to powietrze jest cięższe, jest bardziej zawiesiste. Nie jest tak, stawia większy opór niż myślimy o powietrzu, co jest znowu bardzo bardzo zmysłowe. To, że powietrze jest takie, że w nim się tak porusza ręką. Ja teraz pokazuję. Szkoda, że państwo tego nie widzą. No i ja jeszcze absolutnie kocham, to mnie też bardzo rozczula, odkąd mam synka, ale też ten źrebak, który zarżał dziecinnie wysoko, nie wiadomo o co. I to, co jest moim ulubieńcem w tym fragmencie, to jest to, że to jest miękka warga. Zajrzał do wnętrza, dotknął miękką wargą drzwi. Że jest to sformułowanie miękka. I od razu sobie myślimy o takich miękkich chrapach konia i tak. Że to tyle robi. No, dokładnie ten sam stan. Wspaniała ta trzecia strofa. I trochę nie rozumiem obecności tego chłodu, który się nagle pojawia w tej drugiej strofie, ale myślę sobie, że nie byłaby tak silna ta trzecia strofa, gdyby nagle nie nastąpiło to ochłodzenie, które się pojawia w drugiej. Wiesz, no, o co mi chodzi? Tak. Może to by było przedobrzone jakoś, może bez tego ochłodzenia, trochę też na zasadzie, że jak co wiemy teraz bardzo dobrze od wielu dni, jak jest za dużo gorąca, to już się robi to nużące, mówiąc delikatnie. Ja bym troszeczkę na pewno myślał o tym trochę tak, jak powiedziałaś, jako takim powiedzmy płodozmianie, że ta druga zwrotka, w sensie, że bo jestem też ekspertem od rolnictwa, nie mam pojęcia, co dokładnie oznacza płodozmian, ale chodzi o to, że mamy tą jedną bardzo zmysłową i słoneczną zwrotkę, drugą, która jest właśnie też zmysłowa, ale równocześnie ciemna i trochę o śmierci, i trochę o przeszłości, i zapomnieniu, i cieniu, i chłodzie. I dzięki temu możemy jakby odświeżeni zanurzyć się w tę zwrotkę trzecią, a gdybyśmy się w niej zanurzyli bezpośrednio z pierwszej, to może by tego już było za dużo. Albo może by po prostu nie była taka silna. Tak. Mhm. Piękna rzecz, bardzo ci dziękuję za ten wiersz, on na pewno ze mną zostanie. Ja w ogóle polecam państwu, naprawdę troszkę można znaleźć wierszy Czechowicza nawet na wolnych lekturach, bo on już zmarł na tyle dawno temu, znaczy nawet, chodzi mi o to, że po prostu to nawet sugeruję, że to dziwne, to jest wspaniała instytucja wolne lektury i mnóstwo rzeczy tam można znaleźć właśnie publicznie dostępnych, no jako, że zginął na 1939 roku, to już minęło tyle lat od jego śmierci, że już jest to w domenie publicznej, więc można jego wiersze znajdować bez problemu w internecie. Albo iść sobie do biblioteki. Ja naprawdę polecam. One są piękne. Są w zasadzie, no naprawdę uważam, że mało kto pisał... Dziwne są takie klasyfikacje, ale mało kto pisał piękniejsze wiersze po polsku. Chyba piękniejszych to nikt. Niektórzy, niektóre osoby równie piękne. Więc polecam. Cudownie. Ja się będę zatapiać w to z pewnością, ale bardzo jestem ciekawa, albo tym bardziej jestem ciekawa, co jeszcze przyniosłeś dzisiaj. Błagam, zdradź mi. No, dzisiaj przyniosłem wspomnianą Sylwię Plath. Nigdy, bo to trzeba to TH dobrze wymawiać, to był mój wielki kompleks, jak się uczyłem angielskiego, Plath? Bo mówiłem Plath, Sylwia Plath. I wspaniała amerykańska poetka i... Jest taki w ogóle super zbiór, który się nazywa Dzikie Brzoskwinie i to jest zrobiony przez Julię Hartwig zbiór, gdzie jest bardzo dużo przekładów poetek amerykańskich, dwudziestowiecznych i część przekładów jest zrobionych przez samą Julię Hartwig, która sama była wybitną poetką i też wspaniałą tłumaczką. No i tam między innymi są wiersze Sylwii Plath, które, a ja w ogóle ją uwielbiam jako poetkę i już państwu szukam tego wiersza. Maki w lipcu? Maki w lipcu, tak, no bo one bardzo pasuje do... Mamy lipiec, jest nawet trochę maków, można zobaczyć gdzieniegdzie. Wydaje mi się, że ich nie można uprawiać w Polsce, więc raczej widzimy takie samosiejki polne. Polne. I już to otwieram... Boże, nie mogę już teraz ta pierwsza fraza, to ja mogę. Jak najbardziej, ja będę w tym czasie szukał sobie papierowym. Maki w lipcu. Maki, małe płomyki piekła. Czy nie zrobicie mi krzywdy? Płoniecie, nie mogę was dotknąć. Wkładam ręce między płomienie. Nie parzą. Męczy mnie patrzenie na was, kiedy tak płoniecie, pomarszczone i jasno-czerwone, jak skóra na wargach. A wargi właśnie krwawiły, moje czerwone spódniczki. Są opary, których dotknąć nie mogę. Gdzie są wasze leki makowe, gdzie wasze mdlące kapsułki? Niech krwawią, albo niech zasnę. Niechby na taką ranę przystały moje usta. Lub wysączcie we mnie swoje soki w tej szklanej kapsułce. Upijcie mnie i uciszcie, ale bez barwy, bez barwy. Wow. Dosyć mocne, nie? W sensie jest to... Męczy mnie patrzenie na was, kiedy tak płoniecie pomarszczone i jasno-czerwone jak skóra na wargach. Wargi właśnie krwawiły moje czerwone spódniczki. No tu jest bardzo... Tego nie rozumiem zupełnie. Czy nie muszę, nie muszę. Tak. Pozwalamy sobie na to, żeby nie rozumieć. Są opary, których dotknąć nie mogę. Gdzie są wasze leki makowe? Gdzie wasze mdlące kapsułki? Niech krwawią, albo niech zasnę. Niechby na taką ranę przystały moje usta. Lub wysączcie we mnie swoje soki w tej szklanej kapsułce. Upijcie mnie i uciszcie. Ale bez barwy. Bez barwy. A ten początek, Boże, to w sensie, przepraszam, bo ja na razie powtarzam to, co ty zrobiłaś, czyli czytam oraz wydaję jakieś bezsensowne wykrzykniki typu o Boże i o jejku. I państwo pewnie myślą, po co ja słucham tej audycji? Ale maki małe płomyki piekła, czy nie zrobicie mi krzywdy, to jest w ogóle... Co się tutaj dzieje w tym wierszu? Bo ja też nie mam go tak przemyślanego jakoś bardzo, że wszystko rozumiem. No i super. I dobrze. Natomiast zresztą chyba żadnego wybitnego wiersza. Nie mam tak, no dobra, może te stare wiersze starego typu, które były takie bardziej jednoznaczne dla osób czytających. A tutaj to jest wiersz współczesny i... no bo oczywiście jest ta czerwień, która bardzo często jest uznawana potocznie za taki właśnie niezwykle zmysłowy kolor, taki kolor pasji, kolor właśnie związany z seksualnością, i ale też kolor krwi, więc jakby i kolor piekła faktycznie, no bo to jest też kolor ognia, więc mamy bardzo, nawet się ze śmiercią może czerwień kojarzyć, ale nie z taką śmiercią typu ciemność i spokój i nicość, tylko raczej umieranie, i to raczej gwałtownie, powiedzmy sobie. No, a mnie się w ogóle te maki tutaj jawią, taka oczywiście trochę równoległa rzeczywistość interpretacyjna, ale jako namiętność, taka niebezpieczna namiętność. No tak, bo tak. Nie no, zdecydowanie to jest namiętność. Ja na razie tak sobie gadałem ogólnie o czerwieni, o jakichś skojarzeniach z czerwonością, ale to jest niebezpieczna namiętność i ona jest jakoś, mam wrażenie, że w całym tym wierszu jest bardzo silna namiętność, duże niebezpieczeństwo i też jakaś taka pokusa tego bezbarwnego uśpienia, bo jak rozumiem, maki są tutaj podwójne, w sensie, bo mak z jednej strony jest czerwony, czyli jest tym płomykiem piekła i jest namiętnością, a z drugiej strony są te makowe opary, które się kojarzą z zapomnieniem i snem. Całe te narkotyczne właściwości maków i też ja pamiętam, że Boże, jak się to nazywało, Dorota i Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Jak Dorotka wędrowała do tego Czarnoksiężnika, to oni w pewnym momencie dotarli na pole maków i tam zasnęli. I było w ogóle niebezpieczeństwo, że zasnął, że tak powiem, na wieki. Już nie pamiętam do końca, co ich uratowało, ale ogólnie i blaszany drwal, i tam tchórzliwy lew byli w dużym niebezpieczeństwie. To w ogóle się często używa w popkulturze. W Grze o Tron przygotowywali zawsze makowe mleko, jak już trzeba było dać na sen i go uspokoić. No i właśnie, czy opium się aby nie robi z maku? Coś tam no się tak, robi tak, z maku. Tak, no właśnie. Tak, tak. Więc jakby ja mam wrażenie, że tutaj te maki są podwójne. Że z jednej strony to jest namiętność, groźna namiętność, taka rozrywająca, czerwona. Zresztą zobaczmy sobie, maki, małe płomyki piekła. Czy nie zrobicie mi krzywdy? Co to jest za początek? Bo mamy najpierw maki. No to okej, super. Już od razu wizualizujemy sobie maki. Też to są maki w lipcu, czyli w upalnym, faktycznie pora kwitnienia maków, ale już okresu pewnie. Tak mi się wydaje, bo już widuję maki od ponad miesiąca w Polsce. To pewnie dlatego są też jeszcze dodatkowo pomarszczone. Chociaż one w ogóle mają takie płatki trochę pomarszczone, ale teraz jeszcze bardziej pewnie, jak już są ukresy. Jak skóra na wargach zresztą. Tak, pomarszczone i jasno-czerwone jak skóra na wargach. To jest w ogóle takie... Boże, jakie to jest dziwne. Bo tak często się mówi o czerwonych wargach, nie? Ale tu jest co innego trochę. Tu jest skóra na wargach. Czyli nie do końca to, z czym się... I spierzchnięta. Tak, pomarszczona skóra, czyli... Bo takie najbardziej banalne skojarzenie, jak się powie czerwone wargi, nie? To mi wyskakuje coś takiego pełne, mięsiste, czerwone wargi, nie? A tu nie do końca tak jest, bo to jest skóra, w dodatku pomarszczona, spierzchnięta skóra na wargach. Bardzo i... Ale też maki, małe płomyki. To od razu tak, czyli mamy takie przejście, maki, no dobra, wiemy, widzimy. Małe płomyki, w ogóle to jest pieszczotliwe. Małe płomyki. Ale piekła. No właśnie, za chwilę nazwali między oczy to piekło. Bo zobacz, że tutaj w ogóle jest podwójna pieszczotliwość, bo to jest podwójne zdrobnienie, nie jest małe płomienie i nie jest płomyki. Tylko oczywiście ja nie mówię o oryginale, tylko mówię już o tym wierszu spolszczonym przez Julię Hartwig, więc ale mamy tutaj małe płomyki, czyli taką pewną nadwyżkę zdrobnienia, która już powoduje takie bardzo czułościowy, po czym nagle to są małe płomyki piekła. Łubudum. I teraz ona pyta, czy nie zrobicie mi krzywdy? Co to jest w ogóle? Ja sobie wyobrażam trochę, nie wiem, te wszystkie baśnie, gdzie jakaś dziewczynka wchodzi do świata seksualności, namiętności, groźnego świata, nie wiem, czerwony kapturek, W sensie są takie interpretacje czerwonego kapturka, że dlatego czerwony kapturek, bo ona ma pierwszą miesiączkę wtedy i że staje się kobietą, że to jest symbol tego. W życiu się nie spotkałam z taką interpretacją czerwonego kapturka. Ja to wydaje się, że wziąłem z takiej książki, którą czytałem 1000 lat temu i prawie nic nie pamiętam, Bettelheima, o baśnie przyjemne i pożyteczne i tam są takie psychoanalityczne interpretacje baśni. Ciekawe. Chyba głównie baśni braci Grimm. No i jakby on to wszystko widzi jako takie wejście w sferę dorosłej kobiecości i wejście w sferę seksualności i niebezpieczeństwa z tym związane. W sensie baśń o kapturku. No i tak też interpretuje właśnie tę czerwień, że ona ma pierwszy raz w życiu okres i że jako tak i dlatego musi wyruszyć i to jest w ogóle taka podróż inicjacyjna. Inicjacyjna do bycia kobietą z dziewczynki. I ja trochę mam tak, że jak macie, że trochę tak jakby taka dziewczynka wchodziła między te płomyki i tak trochę ufnie, a trochę z przestrachem pytała, czy nie zrobicie mi krzywdy. No bo one tańczą, są piękne, kuszące, płoniecie, nie mogę was dotknąć, wkładam ręce między płomienie, nie parzą. Tak, to bardzo ciekawe zaskoczenie, znaczy zaskoczenie, nie parzą jej płomienie. Jakby to co to są? To co to są za płomienie, że one jej nie parzą? Może jej nie parzą, bo to jest właśnie namiętność, która jednak... Właśnie kurczę, jak myślisz, co, bo jakby wiadomo, że nie mamy analizować w takim sensie, że ustalamy jedyną słuszną, ale to jest takie bardzo ciekawe. Strasznie mi się to kojarzy z jednym też wspaniałym wierszem Paula Celana, austriackiego, żydowskiego poety i on napisał taki wiersz Wspomnienie Francji, i on się kończy, on jest cały wspaniały, ale on się kończy taką frazą, no co, coś tam, przychodzi jakiś facet i gra z nimi w karty, bo graliśmy z nim w karty, przegrałem źrenice, pożyczyłaś mi swoje, przegrałem je, wyszedł drzwiami, ten facet, który z nimi grał w te karty, wyszedł drzwiami zanim, nie, przepraszam, przegrałem je, on nas powalił na ziemię, wyszedł drzwiami zanim wyszedł deszcz, wyszedł drzwiami, zanim wyszedł deszcz, byliśmy martwi, mogliśmy oddychać. I ta ostatnia fraza, byliśmy martwi, mogliśmy oddychać, jakoś mi się, przy oczywiście całej olbrzymiej różnicy, jakoś mi się wydaje pokrewna temu, wkładam ręce między płomienie, nie parzą. A też to jest ciekawe, czy ona się bała tej namiętności, a ta namiętność jednak nie okazuje się dla niej straszna, bo ona się w niej odnajduje. No właśnie, bo potem mamy, że wiesz, są opary, których dotknąć nie mogę. Gdzie są wasze leki makowe? Gdzie wasze mdlące kapsułki? Niech no, krwawią albo niech zasnę. Niech to, by na taką ranę przystały moje usta. No właśnie, może jest tak, że ona by chciała... Upijcie mnie i uciszcie, ona prosi. Ona bez barwy. Tak, ona, moim zdaniem ona by chciała chyba jednej z dwóch rzeczy. Chciałaby albo takich płomieni, które by ją poparzyły i chciałaby, żeby było to krwawienie, albo niech krwawią, albo niech zasnę. Czyli, że ta namiętność nie jest aż taka, jak myślałam, nie jest aż tak intensywna, nie jest aż tak bolesna, a ja bym chciała, żeby ona albo była bolesna i mnie, i żebym ja krwawiła, albo żebym zasnęła. Czyli albo sprawcie mi ból i bądźcie intensywniejsze, albo jeśli nie, to dajcie mi tę swoją drugą stronę, czyli te makowe, usypiające leki i wtedy niech nie będzie czerwieni. No wiesz, są ludzie, którzy szukają ukojenia w bólu i sobie myślę, że to ta gotowość na taką alternatywę właśnie, że albo ból i niech znajdę jakiś rodzaj ukojenia, być może, tak? Coś, czego szukam w tym bólu. No albo alternatywnie sen i ukojenie w nim. Tak, tak. No to w ogóle jest, bo tu jest tyle napchane w tak małej przestrzeni w tym wierszu, bo męczy mnie patrzenie na was. I to jest zaraz po tym, jak nie parzą. Czy to jest bardzo ciekawe w ogóle? Przed chwilą się ich bała. Potem wkłada ręce między płomienie nie parzą i ona już stwierdza, męczy mnie patrzenie na was. Znaczy w sensie to pewnie nie jest takim zblazowanym tonem, ale męczy mnie patrzenie na was, kiedy tak płoniecie pomarszczone, jasno-czerwone jak skóra na wargach, a wargi właśnie krwawiły. Moje czerwone spódniczki. Zobacz, ile tu jest czerwieni. Maki są czerwone. Wargi są czerwone. Krew jest czerwona. Dlaczego wargi mogą krwawić? Chyba od ugryzienia. Czyli ona albo ktoś ją ugryzł, albo ona sama przygryzła wargi. No i jeżeli ktoś ją ugryzł, to mamy raczej sytuację seksualną. Jeżeli ona sobie przygryzła wargi... To być może również mamy sytuację seksualną. Tak, a druga opcja... cierpi na tyle, że przygryza wargi, bo też często się przygryza wargi w jakimś mega stresie, nie? Jakby, ale też możemy mieć sytuację seksualną. No, albo w silnym podnieceniu. Tak, tak. I jakby, więc mam, ale krótko mówiąc, mamy czerwień maków, czerwień warg, czerwień krwi, a jeszcze do tego wchodzą te, co powiedziałeś, że nie rozumiesz, ja też nie rozumiem, ale to jest jakoś śliczne. Te moje czerwone spódniczki z wykrzyknikiem. I teraz... No ale tutaj już jak się pojawiła ta krew menstruacyjna od tego czerwonego kapturka, to nie mogę o tym nie myśleć w tym kontekście. No, że czerwone spódniczki chociaż nie to wiem, są... skąd to się nagle pojawia. No ale, ale troszkę nas do tego też ściąga, nie? Że czerwona spódniczka to jest na przykład spódniczka z czerwoną plamą z krwi menstruacyjnej. No, tak, no. No bo mamy tutaj też... Wydaje mi się, że jeżeli mamy włożoną do jednego wiersza jakoś tam kobiecość i krew... to od razu w jakimś takim horyzoncie skojarzeniowym ta krew menstruacyjna pewnie będzie, nie? Mhm. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jak mamy męskość i krew, to raczej pewnie nam nie wjedzie krew menstruacyjna do takiego pierwszego obiegu skojarzeń. I też to jest ciekawe, że kobiety dużo częściej mają do czynienia z krwią w ogóle, jakby niż mężczyźni, jakby tak... Tak, to prawda. I coś chciałem, że te czerwone spódniczki... Przynajmniej w dzisiejszym świecie. Tak, tak. Kurczę, tak myślę o tych czerwonych spódniczkach, że też przecież czerwone spódniczki to mogą też być płatki maków. Że a one, w ogóle mi to nie przyszło do głowy, ale totalnie ma to sens. No, tak, no zwłaszcza, że one płoną i trochę one tak jakby tańczyły. To są takie odwrócone spódniczki, to prawda. To są odwrócone spódniczki. Dobra, myślę, że przewaliliśmy ten wiersz naprawdę na lewo i prawo i nie znajdziemy ostatecznych odpowiedzi. A nie, no zupełnie nie. Ale on jest wcale... też bardzo poruszający. Też oczywiście jak się wie o tym, wiesz... Już wiem, że już też kończy, to powiem tylko jedno zdanie. No, czas nam się kończy, nie uboga, nie? Tak, to ja powiem tylko, że no, jak się wie o tym, ta końcówka z tym usypianiem i bez barwy, no jak się wie o tym, że Sylwia Plath popełniła samobójstwo, no bo ona miała bardzo silną depresję, to się nie pamiętam, czy miała depresję, czy chorobę dwubiegunową, zawsze niestety zapominam, a to jest bardzo ważna różnica, ale tak czy owak, no w stanie silnej depresji popełniła samobójstwo, więc ta końcówka jest jeszcze bardziej taka poruszająca, jak się to wie. Czyli to moje takie hipotetyzowanie wokół tego szukania ukojenia w bólu lub w śnie, czy w stanie narkotycznym, faktycznie się przekłada na element biograficzny autorki. Tak, tak, tak, zdecydowanie. Więc to jest też bardzo... Ale oczywiście ten wiersz byłby przejmujący sam sobie, nawet jak nie wiemy tego autorce. To jest po prostu dodatkowy kontekst. Jasne. Tak bym chciała raz jeszcze zaakcentować, bo wydaje mi się to tutaj kluczowe, że powód, dla którego rozmawiamy w audycji o przyjemności, o poezji, jest taki, że myślę, że sobie większość z nas jednak na co dzień nie zdaje sprawy z tego, jak stymulująco i zmysłowo może na nas poezja oddziaływać i jak bardzo naprawdę możemy sobie spokojnie pozwolić na to, żeby jej nie musieć interpretować, ale żeby, albo żeby ją sobie interpretować absolutnie po swojemu, tak, bez szukania jakichkolwiek poprawnych czy ostatecznych odpowiedzi. Tak. Więc to jest bardzo o doznaniowości, trochę jak piosenka i do tego chciałam nawiązać na koniec i zapytać cię, czy ty postrzegasz w ogóle teksty piosenek jakichś współczesnych polskich autorów, tak to zawężę, albo autorek, to czy je postrzegasz jako poezję również, albo jakiś dostrzegasz ich wymiar poetycki? Tak, oczywiście, mnóstwo tekstów, to nawet teraz by mi było ciężko mieć jakieś jedną czy dwie osoby, bo po prostu mnóstwo tekstów piosenek jest świetnych i ma wymiar poetycki. Z tym, że bardzo często ja uważam, że to są świetne poetyckie teksty, nie do końca uważam, że to są wiersze, już tłumaczę, dlaczego tak nie uważam, bo jakby ja mam takie poczucie, że jest taka pewna różnica, nie zawsze, że tekst piosenki bardzo często jest pierwotnie jednak napisany po to, żeby być śpiewany na daną melodię i żeby być z muzyką. Mhm. A wiersz bardzo często jest napisany po to, żeby się bronić całkowicie w czytaniu, głośnym albo cichym. I jakby i w momencie, kiedy ja piszę tekst piosenki, to niezależnie od tego, jak ten tekst będzie wspaniały, jeżeli od razu wiem, że jego dodatkowym wymiarem jest niewiarygodnie ważnym jest ta melodia i ta muzyka, to wtedy dla mnie jest to odrobinę inny gatunek i dlatego bym często nie powiedział, że to są wiersze. Jasne. To nie jest wartościujące, broń Boże, że są gorsze, bo nie są wierszami, tylko po prostu natomiast niewątpliwie są, jest całe mnóstwo piosenek, które jest niewiarygodnie poetyckich, jakby i teraz a propos Natalii Przybysz, to mi się przypomnia, ja bardzo, po prostu bardzo lubię piosenkę 100 lat. Ja też bardzo lubię tę piosenkę. No i ona ma piękny, poetycki tekst. I jakby to też oczywiście można by go było czytać jako wiersz, tylko jak no, już się zna... Z jakiegoś powodu nie mówimy wiersz piosenki, tak, tylko mówimy tekst piosenki. No też jak już się zna tę piękną melodię, to jakoś tak głupio nagle totalnie zacząć to recytować. Ale przypomniało mi się, nawiązując do tej ręki jak wiosło w powietrzu, jest taka bardzo dziwna fraza w piosence Czarny Natalii Przybysz, gdy nie mogę zasnąć, poruszam płetwą. Och, jak super. Płynę, patrzę w ciemność. A przytoczę cały, co? Gdy nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność. Zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Gdy nie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Jestem z nią, a ona jest tu ze mną. Gdy nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność. Zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Nie mogę zasnąć, bo śnię się pewno. Budzisz mnie myślą, mową i pełnią. Nie mogę zasnąć, bo śnię się pewno. Budzisz mnie myślą, mową i pełnią. Gdy nie mogę zasnąć, poruszam płetwą. Płynę, patrzę w ciemność. Jezu, piękne, piękne jest z tą płetwą. To jest piękne, bo też jest bardzo dużo, to jest bardzo bliskie mi skojarzenie snu i pływania i tego, że się zanurzamy w sen i jesteśmy nagle jakimiś rybami, jakimiś stworzeniami morskimi. W ogóle sen jako takie właśnie coś, w czym się olbrzymie, wielkie, ciemne, niezgłębione, czyli jakby kraina snów i morze. To jest bardzo... I to łóżko też, trochę, to akurat trochę nie z płetwą, bo jak trochę taka łódź, albo, ale jeszcze lepiej, że to my pływamy i nie mogę zasnąć, poruszam płetwą, jest piękne, bo też w tym jest taki piękny poetycki skrót, nie? Że nie pisze się nic w stylu, jestem rybą, tylko po prostu się mówi, nie mogę zasnąć, poruszam płetwą. Piękne to jest bardzo. Ale na przykład widzisz, tutaj już widać różnicę między tekstem piosenki a wierszem, bo jakby się dzisiaj pisało wiersz, taki współczesny, to pewnie rym ciemność, przyjemność byłby za banalny, nie? Nie użyłoby się, bo to on by obniżył pewnie troszeczkę wartość wiersza. A w momencie, kiedy to jest tekst piosenki, zupełnie nie. Bo melodia wszystko spaja i to jakby, więc na przykład więcej rzeczy pewnego rodzaju jest dozwolonych w tekstach piosenek niż wiersze, a innego rodzaju z kolei jest dozwolonych w wierszach. Na przykład można pisać frazę o takim rytmie, które byłoby potwornie ciężko zaśpiewać. Jasne. Więc w tym sensie, natomiast nie, piękny jest ten tekst. A zobacz to jeszcze, a to już zupełnie inny, ale jak się tutaj się pojawi z kolei, tu pojawi się Natalii Skrzydło, alternatywnie dla płetwy. A tuż przed burzą nie bo puchnie, nabiera puchnie w nozdrza haust z południa, zaraz weźmie się za ludzi i za morze i za łodzie, więc biorę szybko rozbieg, szerokim zamach skrzydłem i nagle wiatr i duch i zew się w jedno połączyły. Rośnie w siłę, w skroni szum i tętent, dla syna, dla córki, dla ciebie hoduje w sobie bestię. Super. O Boże, ale tutaj muszę powiedzieć, że jestem die hard fanem po pierwszym usłyszeniu tego, że niebo puchnie. To jest takie piękne. A to jest w ogóle taka fraza trochę... Może i przez to, że ty... w nozdrza haust z południa. To w ogóle ja mam takie wrażenie, ale to pewnie przez to, żeśmy tłukli tego Czechowicza przez pół audycji, to ja mam takie wrażenie, że ten tekst jest taki trochę podobny do Czechowicza. Stąd właśnie w sensie, to są właśnie te moje skojarzenia, że jest podobna wizyjność i nawet z dwa razy był podobny rytm właśnie z tym puchnącym niebem i też coś pod koniec. Bardzo tak, jest to podobne. No zapraszam Państwa zatem do posłuchania może, nie wiem, której piosenki, czy tej pierwszej, czy tej drugiej, tej z puchnącym niebem i płetwą, nie, z puchnącym niebem i skrzydłem, czy ciemności i płetwą. Ja bym chyba wolał z płetwą, bo to płetwa taka, ale ty znasz te piosenki, ja tylko Czarny, te teksty. To jest przepiękna piosenka. Zapraszamy w takim razie Państwa do posłuchania piosenki Czarny Natalii Przybysz i przyjrzeniu się jej poetyckości. Tak. Mogę tak powiedzieć? No Jezu, niestety nie możesz, przykro mi, reprezentuję komisję poetyckości i odmawiam ci. Tak, moim gościem był Grzegorz Uzdański, poeta, improwizator, pisarz. Jeżeli Państwo nie czytaliście Wypiora, to zachęcam bardzo do tego, żeby sobie... Arcydzieło. Żart. Żeby się z nim zapoznać, bo to naprawdę przepięknie ubrana, bardzo, bardzo lekka w sumie opowieść, a ubrana po prostu w taką formułę, której się na co dzień absolutnie nie czyta, więc bardzo Państwa zachęcam. Bardzo Ci dziękuję, Grzegorzu, że się podzieliłeś swoją pasją do poezji z nami. Ja Państwa ściskam i do usłyszenia w przyjemności po mojej stronie już za tydzień. Gdy nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam.